z dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. 39 osób zginęło na polskich drogach od środy. Ponad 500 zostało rannych, informują policjanci. Szef amerykańskiej dyplomacji zmienia plan podróży na Bliski Wschód. Odwiedzi dodatkowo dwa państwa. 8 turystów ukaranych za kąpiel w rzymskich fontannach. Policjanci mają najnowszy bilans pierwszego wakacyjnego weekendu na drogach. Od środy w ponad 400 wypadkach zginęło 39 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem wypadków było mniej, mówi inspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej. To ponad 100 wypadków mniej niż było rok temu. W tych wypadkach zginęło 39 osób. To jest o 4 mniej niż było to w analogicznym okresie rok temu. Rannych w tych wypadkach było 519 osób i to jest też mniej o 121, więc tutaj mamy spadki w tym zakresie, natomiast to i tak no nie jest, są to liczby, które nas zadowalają. W długi weekend policja zatrzymała ponad 1850 pijanych kierowców. Jutro rząd zajmie się projektem dotyczącym wprowadzenia zerowej stawki PIT dla osób do 26 roku życia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w radiowej Jedynce, że obecnej władzy zależy na tym, by ustawa weszła w życie na początku sierpnia. Oczywiście później zależy to od tempa prac w Sejmie, w Senacie, potem od podpisu, który pan prezydent będzie składał na tej ustawie, ale chcielibyśmy, to jest taki wariant, nad którym pracujemy, chcielibyśmy, aby ustawa weszła w życie od 1 sierpnia. Zerowy PIT dla młodych to jeden z punktów tzw. piątki Kaczyńskiego. Polska, podobnie jak kraje naszego regionu, ma jasne zasady dotyczące wyborów osób na najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej. Tak zapewnił w salonie politycznym Trójki minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz dodał, że zasady te zostały omówione podczas spotkania przywódców państw regionu z okazji 15. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej. My, tak jak i inne państwa z regionu, będą oceniać poszczególnych kandydatów, na ile ich program jest zgodny z naszą wizją. I to jest nasze stanowisko. Chodzi nam o to, żeby Unia Europejska i przywódcy, którzy będą wybrani, no, realizowali tą wizję, która z naszym zdaniem jest dobra dla nas, ale także dobra dla całej Unii Europejskiej. Obradujący pod koniec ubiegłego tygodnia w Brukseli liderzy państw wspólnoty nie doszli do porozumienia co do obsady najważniejszych stanowisk w Unii. Kolejny szczyt w niedzielę. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo leci na Bliski Wschód. Podróż rozpoczyna kilka dni po zestrzeleniu przez Iran amerykańskiego drona i rezygnacji prezydenta Trumpa z militarnej interwencji. Tuż przed odlotem z Waszyngtonu szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że jego celem jest budowa koalicji antyirańskiej. Pierwotnie Mike Pompeo miał udać się do Indii, a następnie dołączyć do prezydenta Trumpa podczas szczytu G20 w Japonii. Rosnące napięcie na linii Waszyngton-Teheran spowodowało jednak, że do planu podróży szefa amerykańskiej dyplomacji dopisano Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dwa sunnickie kraje będące rywalami Iranu. Będziemy rozmawiać na temat strategicznego sojuszu i zastanawiać się, jak stworzyć globalną koalicję złożoną nie tylko z krajów Zatoki Perskiej, ale również Azji i Europy. Pompeo dodał, że celem koalicji ma być przeciwstawienie się największemu sponsorowi terroryzmu na świecie, jakim jest Iran. Szef amerykańskiej dyplomacji zapowiedział, że dziś zostaną ogłoszone nowe sankcje wobec Iranu. Celem tych działań jest pozbawienie Iranu środków na sponsorowanie terroryzmu, budowy broni jądrowej i programu rakietowego. Mike Pompeo dodał, że priorytetem amerykańskich władz jest zapewnienie bezpieczeństwa interesom i obywatelom Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Czyli po 450 euro za kąpiel w rzymskich fontannach karę dostało 8 turystów odwiedzających Wieczne Miasto. Turysta z Ukrainy dostał mandat za wejście do fontanny na Placu Hiszpańskim. 7 innych osób zostało przyłapanych na kąpielach w fontannach przy monumentalnym ołtarzu ojczyzny na Placu Weneckim. Tam grzywny zostały wystawione turystom z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Indii. Pod specjalnym nadzorem jest też słynna rzymska fontanna di Trevi, która najczęściej jest miejscem zachowań turystów uważanych za niegodne w historycznym mieście czy za akty chuligaństwa. Zgodnie z przepisami uchwalonymi na początku czerwca zabronione jest także m.in. chodzenie z gołym torsem oraz moczenie nóg w fontannach. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Prawie 2,5 godziny bili się o wygraną nasi siatkarze. Po 5 setach dopięli swego. Pokonali Włochów w tiebreaku 25-23 i po 3 kolejnych zwycięstwach w Lidze Narodów ciągle mają spore szanse na awans do Final Six. W Formule 1 status quo. Ciągle dominują kierowcy Mercedesa. W Grand Prix Francji pierwszy linię mety minął Lewis Hamilton. Drugą pozycję z trudem, ale utrzymał Valtteri Bottas. Mocno naciskał go trzeci. Wczoraj Charles Leclerc z Ferrari. Robert Kubica przedostatni, bo George Russell niedługo przed końcem wyścigu musiał zjechać na pit stop z uszkodzonym skrzydłem. Z kolei Roger Federer zszedł z kortu w hale z podniesioną głową i szerokim uśmiechem. Po tym jak pokonał w finale w 2 setach Davida Goffena, cieszył się z 10. wygranej w tej imprezie. Po raz trzeci nie wygrali jej w deblu Łukasz Kłot i Marcelo Melo. W finale w 3 partiach przegrali z Ravenem Klasenem i Michaelem Vinesem. Przegrała też Magda Linet i też w 3 setach z Pauline Parmentier w pierwszej rundzie turnieju Wistborn. I znów o sportach motorowych. Żużlowcy Unii Leszno nie zdejmują ręki z gazu. W ważnym spotkaniu wyjazdowym pokonali 47-43 Faluba z Zieluna Góra i ani myślą oddawać prowadzenie w tabeli. Wiceliderem pozostaje Sparta Wrocław po wygranej 56-34 z Włókniarzem Częstochowa. Kończymy piłką. W Mistrzostwach Europy do lat 21, mistrzostwach już bez naszych piłkarzy, Niemcy zremisowały z Austrią 1-1, Dania 2-0 ograła Serbię. W Copa America Argentyna 2-0 pokonała Katar, Kolumbia 1-0 Paragwaj, zwycięskie ekipy są już w ćwierćfinale, a Puchar Narodów Afryki dopiero się rozkręca. Wygrane po 2-0 zanotowały Senegal z Tanzanią i Algieria z Kenią. Maroko 1-0 pokonało Namibię. Tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejne wiadomości po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie. Tylko na Podkarpaciu może się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu chmury pojawią się też na Pomorzu. Ciepło od 23 stopni nad morzem do 26 w centrum i 29 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizor Smart w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczyna, wypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... Do 6 lipca środki do prania Ariel 27,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować. Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując Samsung Galaxy S10e za 3299 zł otrzymasz akcesoria o wartości 150 zł oraz dodatkowy rabat 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 9 minut po 9. Do południa. Face you always cool. You were a boy. Zaczęliśmy od pierwszej kartki z kalendarza, bo dzisiaj urodziny ma Kurt Smith z grupy Tears for Fears Change na dobry początek. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Co dzisiaj w naszym programie? Arkadiusz Ekiet i jego gość, informator ekonomiczny za 17 minut. Po godzinie 10 płyta tygodnia, Bruce Springsteen, Western Stars. Ogromnie się cieszę, bo to jeden z moich ulubionych ostatnio albumów. Fajny film Ryszard Jaświński. Dziś film Michała Rosy, Piłsudski, o młodości Józefa Piłsudskiego, a gościem Ryszarda będzie Borys Szyc. Po 11 Tęskno bzdury, to nasza piosenka dnia. A potem Gabriela Darmetko o projekcie The World Peace, który w nietypowy sposób pokazuje, jak można zjednoczyć różnych ludzi. Mniej więcej kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka, jak zwykle w poniedziałek, Grażyna Dobroń o 11.30, Siedlisko Sztuki w Dziwiszowie. No i na koniec jeszcze powieść, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wieszanie, czyta Andrzej Mastalerz. Tak będzie. A, jeszcze jak zwykle polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Uśmiecham się, bo pan Bartosz, każda okazja jest dobra. Panie Marku, będę mało oryginalny, ale pierwsza letnia audycja do południa to może w całości port miłośny. Mało jestem odporny, niestety. Już nawet chciałem kupić to nagranie na którymś z trójkowych kompilacji, ale na razie nie udało się, a więc zostaje nam port miłosny tuż po godzinie 9 w każdy poniedziałek. To ostatniej nocy była ta noc. Ooh. ten kwiat. Mój sekret zna biały kwiat. Mój sekret zna biały kwiat. Mój sekret zna biały kwiat. O, jakie to ładne wspomnienie. Od razu mi się wyświetla film z festiwalu w Opolu. Kiedy Alibabki bisowały to nagranie, nie wiem, 5, 7, 9 razy. Alibabki, kwiat jednej nocy. Takie ładne wspomnienie. 20 minut po godzinie 9. Teraz Elton John i Taron Egerton i Lighthouse Family, a potem będzie informator ekonomiczny. Falls apart, I guess. doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifting, lifting, lifting. We could be lifting from the shadow. The peace we found in a bright blue space up above the clouds, where everything is understandable. You don't have to say anything to lie. When our love runs out again, we're all back down to solid ground. I wouldn't say I'm mad about the rain, but we'll get through it anyway. We'll get back to the start again. We could be lifting, lifting, lifting. We could be lifting from the shadow. Lifting, oh, we could be lifted up today, lifted all. Ogłoszenie społeczne. Proszę nie pokrzykiwać. Koniec z zabawą, szanowni. Proszę państwo. Nie pokrzykiwać. Szanowni państwo, będziemy sprawdzać. Damy radę. Przykładowo. Przykładowo. My nie wiemy. O co tu chodziło? O co to zrobiono? My nie wiemy. My nie wiemy. Bardzo łatwo można sobie to sprawdzić. Będziemy dał czarno na białym i jedno. Będziemy sprawdzać. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Sprawdzamy, jak jest. Dowiedz się więcej na siecobywatelska.pl. Ale jestem przekonany, że państwo to sprawdzili. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując smartfon Motorola G7 Power za 799 zł otrzymasz akcesoria o wartości 50 zł. A kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1929 zł otrzymasz akcesoria o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Zadbaj o bezpieczeństwo w wakacje. Przy zakupie dowolnego komputera lub smartfona 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee z funkcją kontroli rodzicielskiej na nieograniczoną liczbę urządzeń za jedyne 69,90. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i jest prawie 9:30. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. A dzisiaj w informatorze ekonomicznym jest Kazimierz Krupa, kancelaria prawna Drawbridge. Dzień dobry. I Arkadiusz Żakier, witamy serdecznie. Nie będziemy zatrudniać pracowników z zagranicy. Stawiamy na 50+, tak zapowiadają przedsiębiorcy. Co pan na to? To jest tak, będziemy albo nie będziemy. Będziemy zatrudniali tych, którzy będą dostępni na rynku. W weekend trochę podróżowałem po Polsce i a to szwalnia, a to zakład poligraficzny, a to ten. Wszędzie zatrudnimy pracowników. To jest dobry pomysł oczywiście, 50+, bo aktywizacja tej grupy zawodowej nie jest na wysokim poziomie i bardzo dobrze, gdyby tak się stało, ale sądzę, że przedsiębiorcy będą zatrudniani tych, którzy będą dostępni na rynku. No ale od pewnego czasu też się mówiło, że ci pracownicy z zagranicy, to jest to dla nas jakaś pomoc jednak mimo wszystko. Znaczy to jest niezbędne. Po prostu specjaliści mówią, że za tam 20 lat, powiedzmy, czy 25 będzie brakowało na naszym rynku 4 miliony ludzi do pracy, jeżeli chcemy się w jakikolwiek sposób rozwijać. W związku z tym jesteśmy skazani, to jest nieuniknione, że będziemy zatrudniali ludzi, bo demografia jest nieubłagana. Demografia decyduje o wszystkim w istocie. Dlaczego te wielkie kraje będą potęgami? No będą potęgami, bo wielki rynek wewnętrzny, bo mnóstwo ludności i ten obrót. Więc demografia o wszystkim decyduje. Jeżeli u nas te wskaźniki demografii, to niezależnie od tego, co byśmy robili, bo jest to trend wyższego rzędu, są takie, jakie są. Czyli będzie ludzi pracowało i w oczywisty sposób będziemy pracowali coraz dłużej. Niezależnie od tego, na jakim poziomie będzie emerytur. To specjalnego nie ma znaczenia, po prostu emerytura będzie wtedy jednym z elementów składowych naszej płacy. Pamięta pan jeszcze te czasy, kiedy było dwucyfrowe bezrobocie? No ja pamiętam nawet, jak było ponad 20%. No, niestety, właśnie. Tak. Tak ja długo już żyję. Także, ale no, w tej chwili tak. Po pierwsze się rozwijamy i nawet jeżeli będzie jakieś spowolnienie gospodarcze, będzie z pewnością, bo to jest nieuchronne, to bezrobocie będzie jednak małe. Polacy chcą niższego VAT-u nawet kosztem PIT-u. To, wie pan, VAT jest najbardziej powszechnym podatkiem. On jest neutralny dla przedsiębiorców. Płacimy go codziennie. A końcowy odbiorca płaci go codziennie, w każdym towarze. Więc dziwi się pan, ja się nie dziwię. To jest oczywiste, że chcemy zmniejszenia obciążeń podatkowych. A tylko, było kiedyś 22%. Czy to takie ma naprawdę kolosalne znaczenie pana zdaniem? No pewnie we wpływach do budżetu tak, w naszej kieszeni nie jest to jakoś tak straszliwie odczuwalne przy zakupie dowolnej rzeczy. Jak pan wie, ja jestem zwolennikiem dosyć utopijnej tezy, że w ogóle nie powinno być podatków bezpośrednich, czyli PIT-y i inne tego typu rzeczy, oczywiście poza składką na ochronę zdrowia. No w gospodarce Stanów Zjednoczonych nie ma takiego podatku w ogóle. Nie ma. No ale u nas w Unii poszliśmy sobie inną drogą. Ja jestem zwolennikiem podatków pośrednich, więc nie odbieramy w PIT-ie nic i mam nadzieję, że do tego dojdziemy, bo to jest niezwykle racjonalne, czyli opodatkowujemy konsumpcję, a nie pracę. Bo jest absurdalne, że im więcej pan pracuje, tym więcej pan płaci podatku. Progresywnie, bo nie, bo jak pan zarabia 100, a ja 10, to oczywiście, że pan zapłaci 10 razy większy podatek, ale powinien pan zapłacić 10 razy większy podatek, a nie 20 razy. Natomiast zupełnie co innego jest konsumpcja. Ja kupuję bułkę, to płacę w niej podatek 3%. A pan kupuje luksusowy samochód, to płaci pan 50% podatek. I w ten sposób państwo, gdyby zorganizował, ja mam nadzieję, że dożyję, to jest moja idea, mam to już nawet dosyć szczegółowo rozpracowane. Można tak ustawić stawki, że oczywiście strat nie będzie żadnych dla budżetu państwa, a będzie to bardzo sprawiedliwe. No chyba, że założymy, że ci zamożniejsi transferują pieniądze, ale nie transferują, bo możemy sobie w inny sposób to zabezpieczyć. Także opodatkujmy konsumpcję i konsumpcję dóbr luksusowych luksusowym podatkiem, a konsumpcję dóbr podstawowych podatkiem podstawowym. Polska zablokowała ugodę w sprawie klimatu. To jest jakiś problem dla... To w ogóle jest kłopot. To w ogóle jest kłopot, właśnie. Bo tak. Pamiętajmy, że my jesteśmy oczywiście emitentem średniej wielkości. Jesteśmy na 22 albo 1 miejscu w świecie. Emitujemy mniej CO2 niż Niemcy i to ponad dwukrotnie. Już nie wspominając o Chinach i Stanach Zjednoczonych. No tak, tak. Tych trucicieli i Indii nie biorę pod uwagę. Ale mniej niż Niemcy, Francja czy Włochy. Jeden jest kłopot. Emisyjność sektora energetycznego. My po prostu, wszyscy starają się, znaczy wszyscy, ja mówię o Europie, bo zapominamy o Stanach i o Chinach. Wszyscy starają się, żeby to CO2 było, ta emisja CO2 była coraz mniejsza, a u nas rośnie. I największym kłopotem jest właśnie ta, ponieważ CO2 odpowiada za większość tego zanieczyszczenia i tego globalnego ocieplenia, którego doświadczamy. I na przykład gospodarka niemiecka emituje bardzo dużo, ale z innych dziedzin, prawda? Czyli nie z energetyki. A u nas ta energetyka jest niezwykle emisyjna i z tym trzeba coś zrobić. I myślę, że Polska oczywiście ma prawo i dobrze robi, że blokuje. Tylko myślę, że troszkę sposób jest niedobry. Mianowicie powinna powiedzieć, staramy się, pomóżcie nam, ale na razie nas na to nie stać. A my mówimy, nie stać na to, nie zrobimy i pocałujcie nas w nos. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że Warszawa jest dzisiaj drugim największym ośrodkiem akademickim w Europie. Wyprzedza nas tylko Paryż. Naprawdę? Nawet nie wiedziałem o tym. No to piękne, no to fantastycznie. Jeszcze gdyby było bardzo dużo studentów z zagranicy, no to jest świetna wiadomość. Poza wszystkim, że to jest fajnie być na takim eksponowanym miejscu, to wie pan, na co to wpływa? Na średnią aparycyjną na ulicach. Co jest niezwykle ważne, bo w estetycznym świecie jest ładniej rzecz. A jest dużo dziewczyn. Kiedyś pojechałem, pamiętam, do Torunia i wyszedłem sobie na spacer. Torun jest też miastem akademickim, tak. A poprzez swoją wielkość to jest bardzo, bardzo widoczne. I o godzinie 10 grupy młodzieży... 10 wieczorem. 10 wieczorem, tak. Mhm. Grupy młodzieży, no może rozśpiewanej to przesadzam, ale roześmianej, rozgadanej, przemieszczającej się po ulicach, to jest strasznie fajne i Warszawa ma przez to, niezależnie od innych pożytków, ma przez to stać się szansę miastem milszym dla oka. No tak, tylko nie chciałbym... Może za bardzo rozwijać tego wątku jakości tego szkolnictwa. No niestety, no z tym jest kłopot. Nasze uczelnie lokują się tam gdzieś w 600 rankingów światowych i to jest kłopot. No myślę, że jeszcze trochę czasu musi upłynąć, żeby się to poprawiło. Polacy coraz więcej wydają na wakacje. Średnio 3,5 tysiąca, to jest o 670 zł więcej niż rok wcześniej. A to jest naturalne, normalne wraz ze wzrostem zamożności. A ten wzrost zamożności poprzez to wszystko, o czym mówiliśmy, czyli poprzez niższe bezrobocie, wzrost płac, ponieważ no, jest taka sytuacja na rynku pracy, jaka jest, transfery socjalne. No, rodziny mają więcej pieniędzy i wydają więcej pieniędzy. Czyli to jest ten zmiana modelu konsumpcji. Jeżeli... I branża turystyczna kwitnie. I doskonale, bo właśnie o to chodzi, że do tego zacząłem... Do tego klimat. Zmiana modelu konsumpcji w tym sensie, że wie pan, jeżeli mamy jakąś tam niewielką sumę kwoty pieniędzy na gospodarstwo domowe, to 80-90% idzie na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, czyli jedzenie, czynsz, etc., etc. W momencie, kiedy rośnie, to ten udział wydatków na dobra podstawowe spada, no to one zajmują, pochłaniają coraz mniejszą część naszych przychodów, a możemy sobie pozwolić na coś, no co jest jednak niezbędne i co we współczesnym świecie jest strasznie fajne. Także to cudownie, z taką sytuacją mamy do czynienia. I jeszcze jest, myślę, że dosyć istotny taki patriotyzm turystyczny, nazwijmy to, że jednak ludzie bardzo często wolą spędzać czas w Polsce nad jeziorami niż tam gdzieś jechać. Chociaż też oczywiście wyjazdy zagraniczne też rosną, to jest jasne. I to powiedział Kazimierz Krupa. Kazimierz Krupa, Drawbridge i Arkadiusz Żakier. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie zielone ogórki 50% taniej, 2,49 za kilogram. I brzoskwinie 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Grzegorz Turnał, Maria Rumińska, utwór zatytułowany Mija. Mija czas, a 16 minut będzie godzina 10 i jak zwykle o tej porze w poniedziałki muzyka z dokładnie sprzed lat 40. Tym razem rok 1979. Tak radio grało w tamtych czasach. Dzisiaj z brytyjskiej listy Electric Light Orchestra, z amerykańskiej Robert John. Late again today. day. You'd be in trouble though he'd say he was sorry. He'd have to hurry out to the bus. Tuesday. Horace, what's so sad? He'd never had a girl that he could care for. And if it was late once more, he'd be out. Uh-oh. Don't be afraid, just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said, Horace, please. This is your life. Go on and find yourself a wife. Make a stand, be a man, and you will have a great life plan. You can do it. Come on, Horace. Horace met the girl. She was small and she was very. Was in love, he was afraid. Uh-oh. Asked her for a date, the cafe down the street tomorrow evening. His head was reeling when she said yes. Okay. Don't be afraid, just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling, then a voice from above said, Horace Quinn, this is your life. Go out and find yourself a wife. Come on, be a man, be a man, and you will have a great life plan. You can do it. Come on, Horace. Horace, this is it. Asks the girl if maybe they could marry. When she says gladly, Horace cries. Sunday. Everybody's at the church when Horace rushes in and says, now here comes my wife. For the rest of my life. Knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said, Horace Swift, this is your wife. Go out and find yourself a life. You can take a stand, be a man, and you will have a great life plan. Horace Swift. Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace. Turn the other way. I Sad Eyes, czyli Smutne Oczy, Robert John. To właściwie jedyny jego wielki przebój z 79 roku, a Electric Light Orchestra z genialnej płyty Discovery. Tak radio grało w 1979 roku. A ja mam dla Państwa teraz zaproszenia na koncert Jamala do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To najbliższa niedziela, 30 dzień czerwca, godzina 19:05. Edyta przy telefonie, 2 2 i 7 3. A jutro w Operze Leśnej to... Zapraszamy do reklamy. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Paweł, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych laptopów i komputerów z procesorem Intel lub AMD otrzymasz drukujące urządzenie wielofunkcyjne HP w zestawie. Na przykład kupując MacBook Pro 13,3 cala z procesorem Intel Core i5 za 5599 zł lub kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 za 2799 zł otrzymasz